s mnogo, verni drugari. Siromak si behjas i si ostanak, no bogat s mnogo, verni drugari. Snajče života mi podnase iznenadi, dneska bogat si, utre beden, karaj da vrvi. I se reduvat maka i radost i blaženi dni, važno je da si ti dostojen i s prijatelji. Prijatelji.